بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورہ فاطر نزول کے بعد سورہ فرقان دے او سورت سبا پسے ذکر کو ہر کل جمعہ کے نقلی دلائل ذکر شو دا انبیاء و نا دا ملائک و نا اسی سورت کی کثرت سر عقلی بیانی فاطر دے کائناتو دیم داوا جاوی کی رد دا شفاعت قہریوشو ودی کی رد دا شرک فی الدعاب کی زیادت حضرت جی دا پاگی باندے بناو دری مداو جاوی کی ویلی اصدق علیم ابلیس ادوننہو نصر فاتور کے بوی چفت تخیدو عدو وان دی دشمن سرونی سے شیطان ته دوست موایه تغذی تعلیماتو سوره سبا کې په لفظ د قل او ای کی ویلو چې نا ویا کوم لالا او ذن مونږ او تاسو کې یو په حق دی او بل په باطل دی د دې کې وای ډیر مثالونه چوما استویل اعمال بصیر والظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور اغیر دیر مسائلنا بذکر کی تی جدائیش تا دے او مساوات نشتا علت ایم نفید علم غیب کروا بیا بیا چلا یعذب عنہو مسقال و ذرت السماوات و لغ دلتا با اموی ان اللہ عالم غیب الشہادت عالم الغیب والشہادہ دغه سمک کې شبهات ذکر شو ډېر پرېسالت باندې هم په قیامت باندې هم مصری فاتور کې امثله بیانې دوزه حد لپاره چې هغه شبهات لري شي کنه سبا کې ویل یو قل ذو الذین زعمتم من دون الله راوبله بغیر د الله نه سوره فاتور کې وایي ولا تزر وازره تو ازر اخرى استاد نو غو سپوږی نشي کموله او سفیدل نشي در کوله سوره سبا کې هم ملائکو عجز بیان کو چې ما يحشرهم ادي کې په ابتدا کې ملائکو عجز ذکر شو فجعل الملائکه رسلا سورہ سبا کی ام دا قرآن تصدیقو بار بار او دلتا با ام دا خلق تعریف کئی چیتلون کتاب اللہ داود سورت دارت دا شرک پا دلائل و عقلیو سرا دیر پا کسرت سرا عقلی دلائل او سورت کے دریه سیدی اول باب دی پینزلس آیاتنو کی ادویم دی پینزلسم نا ات دیر شم پوری او دریم داغی نا تر اخیر پوری دی پلا سیدہ دی چه اول باب پینزلس آیاتنو کی با عقلی دلائل ذکر کی تسلی پیغمبر لا او تزہید فی الدنیا تخویب اخروی بیاد بیم ایسا کی پین لسم ناتا درشم پوری بیاد دلائل دی امثل دی او ترغیبات تی قرآن تا توحید تا اور رد شرک فی الدعاء بیا ته درشم ناخره پوری بیا دلائل دی عقلی او بشارت او زجر او تخویف دنیاوی نو پشان د صورت یو نسو دا نحل عقلی دلائل پک زیات تی پدی مسئله باندې ځکه صورت ممتاز ده په کثرت د دلائل عقلی او سره او په ذکر د امثله او سره په کثرت سره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض تمام صفاتنا او تعریفنا د کمال خاص الله لرضی چې به مثال پیدا کون کې د اسمان نو د زمکو اول دلیل عقلی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا ګرځون کړي ملائکه لرا پیغمبران اولی اجنحتن هغه چې خواندان د وزرو دي مسنا و ثلاث و ربع د چا دو دو او د چا درې درې او د چا سلور سلور یزیدو فی الخلق ما یشاء او دغه پوری بس ندی زیاتی الله مخلوق کیا چو غواړي کو سونو باندې چې حدیث کې راځي جبرئیل علیہ السلام شپږ سو اسرافیل علیہ السلام دولس سو یزید په الخلق معاشه زیاتی الله په بدن کې او چاله چو غواړي داسې بدنونه بل چاله ندی ورکړي لکه ملائکه له چا الله ورکړي بیشک اللہ پارسوان دے قدرت والا دے دویم دلیل عقلی ما یبتح اللہ للناس من رحمت اگا چا اللہ پرانزید خلق دا پارا رحمت پل چورکی والا رزق ورکی صحت ورکی مال ورکی فلا ممسک لہا نشته دا غي ز پاره سوک منع کو انکه چې سوک تی واخلي وما يمسک او چل بن کی فلا مرسل له من بعد نشته غي رسول خلاص انکه پس د دینه څنګه حدیث کرا غلو چې هر مانزه پس داوایه فرض پس چل ملامان علما اتیتا الله اس سوک نشی منی کولی دا چتا چالا ورک لکائی سوکی تی نشی آستے ولا معتو یا لما منعتا او چتی منکی نبل سوکی ولا نشی ورکولی دا دوارستا سی پتو ندی ولی وهو العزیز الحکیم دا غالا دے زبردست ذات غالب او هر کار دا اللہ دا حکمت دو لیلی ذکر کرو په توحید باندې نو ترغیب ذکر کوي توحید تا یا ایو الناس اذکروا نعمت الله علیکم اے د ټولی دنیا خلقو یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې چې هغه د وحدانیت ته هل من خالق غیر الله يرزقكم شته بل څوک خالق معتزله وشته کنا ادا ز فرق باطله بغیر د الله نه بندوی خالق دی چې دا کوم کورونه زده په اختیار کې دي ډېر دی خالق دی کنه وی ښا قرآن رد کوي په دغه خلقو هیڅ څه بل خالق پیدا کون کې بغیر د الله نه چې رزق در کی تاسو له آسمان او د زمکې نه سماره ذکر کوي لا اله نشته دې بل خالق او نشته دې رزق ورکونکي نشته دې ممسک او نه مرسل الا هو مگر یو الله فانا توفقون دی مشرکانو تاسو کوم په لول ټکلې شوې د مخلوق نه غواړې د مړو نه غواړې پانا تو فکون کم پلوارو لشوے اللہ دا وحدانیتنا دا مانا کی فمن ای وجہ تصرفونا من التوحید الى الاشراک سو جدا سو درد تاسلرا ما اعترافکم بینو الخالق پر رازق اقرار کوئی چه خالق دغا اللہ دے رازق دغا اللہ دے نبی آدھے نور پسی سلمن دے وخیر تسلی وَنْ يُكَذِّبُوكَان او کجردی تروغ جن کی تالرائے پیغمبران نو فلا تحزن لا تأسا دو سری فدیس پر وامکو لی فقد کذبت رسلم من قبلک یقیناً دروغ جن کلی شوی دی ډیر پیغمبران ستانه مخکې ویل الله ترجع الامور او دی الله ته واپس کېدل ټولو فیصلو دی. دویم ترغیب او تزهید فی الدنیا یا ایو الناس ان وعد الله حق اې د دنیا خلق او بشکا وعده د الله د قیامت رښتیا ده بعض بعد الموت وی کنا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاسو لرا دا جون دا دنیا چه دی باندی اعتماد کوئے بس چه جون خدا دی فلا تغرنکم باللہ الغرور دوکن کی تاسو لرا پا اللہ باندی اگا شیطان تیر دو کمار دی فا اللہ دو ککول سنگا دا غنبا اڑی کنا چکار ساز شتا حاجت روا شتا تا خویواز اللہ ندی ولی ورنکم باللہ کلبا تا دی قسم کوئی پا اللہ بان لکا آدم علیہ السلام تا چکڑو فاللہوی زدتا ویما ان الشیطان لکم عدوون بیشک دا شیطان استاسو دشمن دی فاتخذوه عدوون پونی سیدل را پا دشمن انما يدعو حزبه بشکا را بلی دی خپل ډلا د ډیر شه ډلا اده ول دعوت ورکي د سشي دعوت ليكونوا من اصحاب السعير چې شي د جهنم یانو نه جهنم ته خلق را ولي جهنم د پاره تیاری الذين كفروا لهم عذاب شديد اگر کسان چې کفر وکم او د شیطان مرګرته وکړه دې لپاره عذاب سخت دي او کسان چې ایمان راوړ عملونه کول نیک دې لپاره بخنه ده د ګناهونو او اجر دې د خپل عملونو ډیر لوی. زجر ذکر کوي دا زیات کلا په شرک باندې او کلا پر رسم و رواج باندی افا من زیین لہو سوء و عملی ای آغا سوک چه خیز تکڑ شویدتا آغا بد عمل خپل فرآو حسنا دے وین اغیل را چه ثواب دے دے وین اغیل را چه دین دے و حق دے اغا شرک تا ثواب بوئی ویدا وزیفہ با کہے کنا کیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ شیعن للہ خلق فدی مصیبت اخت کرے داوی دیر خواب درود تاج باوی خواب دا دمرا ثواب دے دمرا ثواب دے دا غصی اور سمرا بیدعات چی کئی خلق نداو تا خیست شوی دی کنا داو دیر خکار دے وی دا خکار نوی خلق منکے دا ذکر نوی منکے دا عرص شریفنا دا میلاد شریفنا شریف شریف وطا وی فرآو حسنا دیکھو دغیت دین وی دغیت حق وی فین اللہ یذل من یشاء بشک اللہ گمراکی غسوک چو غاری او غنپوی کی پزان او حدیت کی غچالا چو غاری فلا تذهب نفسک علیم حسرات نئے پیغمبر لا نشی روحستا فدی خلق باندی دو جد غم او دا افسوسنا زان حلاکے تذیب و جوان دے بدہ خدا اللہ اختیار دے ان الله علیم بما یصنعون بیشک الله پویږي په کارونو چې دی کوي. سلورم دلیل عقلی او باغی کی ترغیب توحید تا وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اللَّهَ غَزَاتِ چِرَالِگِ هَوَاگَانِ ڈِیرِ فَتُسِیرُ صَحَابًا نُوچَتِ کی وَرْيَزِ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ مُنگِ اُشَرُ اغی کلی تا اغی زمکی تا اغی ملک تا چی اغا وچ دے ادباران ڈیر ضرورت تے وطا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس جو اندائی کمونگ پا دی عبو سر زمکا پس دو چی دونا زمکش نشی زرغو نشی ملک بات شی قَذَلِكَ النُّشُورُ اللہ ایدہ دلیل پا قیامت خوا چی دا وچ زمکا بات شوا او زرغو نشوا دقا سی بدا مخلوق رو دی کنا قَذَلِكَ النُّشُورُ اس بات دا قیامت من کانا یرید العزتا اغا سوک چواری پخپل عمل سرا او پخپل عبادت سرا عزت پدی دنیا کی مال دولت پدی دنیا کی فللہ العزت جمیعا نو خاص اللہ سرا عزت تٹول. ابن کثیر وی چقال مجاهد من كان يريد العزة بعبادة الأوثان مشرکان تو ګور کنا د دې چې د درګان نه خوشی کوي د دې عزت غواړي چې دې کې عزت دې دې کې برکت دې چې سدينو دلته دې الله رب العزت وای عزت هما سره دې عزت خدا الله په وحدانیت کې دې سوکو سردا مراد کئی چمن کانا یرید العزتا فلیعتز باللہ چی سوک عزت غاری نزان دی پا اللہ عزت من کی عزت بل چا سرنشتا فلیللہ العزت جمیعا داغ بندگی دی کئی داغ عبادت دی کئی او دا اللہ دا کور ندی نفذی دا عبادت ندی نفذی نو معزد بئی هر څوک به قدر او عزت کوي کنه الی یصعد الکلم الطیب وس طریقه خو چې مونږ خو عزت غواړو الله سره غواړو او چې هغه سره دین مونږ بل څوک سکو مونږ چل ناراضي چې د عزت به الله سره څنګه حاصلو الله وی ذل تاخیجی کلمې پاکې والعمل الصالح يرفعه او نیک عمل اوچتی الله تا د توحید کلمات تی اگر بالکل الله ترسخا او د دې کلمو په جوان دستا عملم برزی کتن را وردیږي او زیدی د اسمانو د پاسا هلته کی داخله کیږي. حدیث تے چا عبداللہ بن مسعود وی رضی اللہ عنہ چیز تاسو تکل حدیث بیانوم کنا نظب تاسو تپا قرآن کی داغی تصدیق خیمہ چیز دا حدیث دا دی آیات سرد در دی آیات سرد خان نبی اوی چین العبد المسلمہ اذا قالا کله چې مسلمان باندې دا کلمات وایي چې سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو یې اخذهن الملک ملائک راشي او دا کلمات واخلي فجعلهن تحت جناحه دخل وزر ذلان دي کی ثم سعد بهن الى السماء بیازی په بار باندې اسمان ته ها فلا يمر بهن على جمع من الملائکه کله چې اسمانونو کې د ملائکه ټولی ناشتي جماعتونه ناشتي او دې تیریږي نو الا استغفروا غي ولا بخنا غواړي چر دا ډیر نیک انسان ادا ډیر بختور سره غي ولا بخنا غواړي لګيای حتا يجيو بهن وجه الله ویسی ویسی اللہ تیورسینا اللہ رضا تا اللہ تمراد او بیا عبداللہ بن مسعودوی چی آیات تتوئے ما چی دا حدیث میں تذکر کو نوی دا آیات ہوئی الیہی اسعاد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوهو داوی تصدیق دکانا والذین امکرون السیئات وکسان چه فریبونه کئی ده حق و مقابله کئی بد بد دید پانا عذاب دریر سخت و مکرولائی که هو یبور او دغا تدبیرونه و منصوبی با دا خلق حلاک کی پخپلو بے حلاک کی فدیخ پلو مکرونو کی با حلاک شی ابو پینزم دلیل واللہ خلقکم من تراب اللہ پیدا کرے ده خورونا ثم من نطفة بیا د نطفینا ثم جعلكم ازواجا بیا وګرځولې جوړې جوړې وما تحمل من انثى دا تفصیل دی شرک فی العلم فی ولاقوی نګر زی یو زنانا خپل بچی لرا ولا تزعو انیزی گئی الا بعلمه مگر دا الله د علم مطابق چې کله هغه مقرر کړی وما يعمر من معمر عمر نشور کوله یو صاحب ز عمر لا ولا ينقص من عمره انا کمی کې دی شي دا په عمر کې الا فی کتاب مگر دا ټول د الله په علم کې دی موجود دی کمی زیاته سمانا ان هغه وخت کې چې الله تعالی عمر ډیر ور کوي هم او کله ور کوي نو هم ار صداغه په کتاب کې دوی معنا دا چې کله یو بندله الله عمر لیکلی سلوي ښکاله نو هغه بختوري نیک عمل ته مخشي او بس د الله د عبادت نمخ ناري چې سنه کمال یې وکړي کنه نو الله غل عمر وی زیات کې حدیث کې راغلیو کشاف وی ابن کثیر چه نبی علیہ السلام ویلیو من احبا ان یبسط لہو فی رزقه سوک چی غاڑی چه اللہ دی ما رزق کی برکت واچی وینسع لہو فی اثره او دد عمر دلو کٹی رستو شی دیر دی شی نویلیو چه فلی اسول رحمه پل ولید ساتی پل ولید نئی ری مورو پلار سرا پلو پلوانو سرا او بیا دیرو جاکی خوڑی را زیادتی خوا تک دار چاہ پلوان غریبان دی اب قرآن ویلیو چی پس بقرہ کی اگا تلس و احکام و تدبیر منزل کی اول حکم چی اسألونک مازائن فی قون قن ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین هل تمویلیو کنا خواه چه اول حق دمور او پلار دی اول حق دخپلوانو دی اب یاو سرا تفصیل شیو چه مفسر ویلیو ابو بکر جساس چه کم خلق ستا پو تربیت کی دی لا نابالغ دی نو پاغی ستا زکاة نکی تکا خستا تربیت کی دی نو اگا مال بیا کور لرازی کور او نو تو اچه کم زامن او لون دی واد شوی دی استا نجدہ دی نستا خیر خیرات پبل چانکی استا سرسایا استا کفارا استا نظر و نیات پبل چانکی نو جدا کین عمر بدی ډیر شي ما یو عمر مې معمرن ولا انقص من عمري الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وبشك ذا کار په الله باندې آسان او ما استوي البحران دا دلیل عقلی شپغم او دې کې تفصیل لیداغه ندی برابر دولدریا بنا حزاد بن فراتن سائغن شرابو دا یو دریاب دے خوگ و خالص چڑیر پارام تیری گی سکل دادی فہازا ملحن اجاج او دا بل دریاب دے مالگین دے نتریخ دے دا برابر دی نو فسر ہوئی بحر المؤمنین و بحر المشرکین دا دریابو ندی خواب اصلی دریابو نخدا دی دریاب د مؤمنان چې دا یو دریاب دی دریاب د مشرکان دا ندی برابر خواه و من کلین تاکلون لحمن تورین او دا هر یو ناخره تاسو وخی تازان دا هر یو کشتا وخی تازا پا خوب کیوم دی پا تریخ کیوم دی و تستخرجون حلیتا او باس تاسو وکالی و زیوراتو تلبسونه چې دا استعمال کوي دا په دې تریخ کې ډیر دینو دا زیورات او د قیمتي سيزونه لال جواهر وتر الفلک فيه ونتا کشته او جهاز په دې دریاب کې مو اخره چشلون کې دی او بولرم لتبتغوا من فضله چې طلب وکړي د الله د فضل ولعلکم تشکرون او فضلم او دید پاری چیز اللہ شکر ادا کے قدرتو نووی نئے فاللہ باندے ام علم راشی چڑیر غنی بادشاہ دے او دیر اوام دلیل یولج اللیلہ فی النہاری دننکیش پا پرزی کے ویولج النہار فی اللیل او دننکی وز پش پی کے وسخر الشمس والقمر او تابیدار کړی دي نور اوس وګمه کله یجری له اجل مسمم هر یو روان دی خپل نیټه مقرر شی پوری چې الله ته معلومه ده دا صفاتونه چې بیان شو ذالکم الله ربکم دا الله دی دا تاسو رب دی له الملک بادشاہی داغه ده دا نور خاصه په نوم باندې دي نن به یې سبب نشه له الملک وسرت کی په مشرکینو شرک په دعا دا والذین تدعون من دونه اوغه کسان چې تاسو وتاوازونه کوي بغیر د الله نه الله تاواز نه کوي هغه تاوازونه کوي هم په جواب باندې هم په بنر کې ملکلی چې هغه رسول اعظم مدد توبه توبه هیڅ چې داسې بار لور شي کنه بل سبنو نیوی دقا باوی نیخا چیا غوث العظم پا دیوال بیلی کلی پا بوٹ بیلی کلی اللہوی چدا چیغی وطوئے کنا ما یملکون من قتمیر دی خوند مالکان دا دمر سشی لکا آغا پوستک دا اڈو کی دا کجوری اگر بانی دا پاسی اونر اے پٹی اغه تقتمیرو دا غیر مالکان ندی ان تدعوهم کتا سو ته چغه وای او ډیر رحمت شي وای لا اسمعوا دعاکم نوریستا سو आवाज دلته خو نبی ز سماع کړی دا आवाज نوریستا سو او بیا لا وی چې زه استاد په خیال کې چې تاسو وای ها لو د پاره دو بالفرض راضي ولو سمعوا ما استجابوا لكم كواورين استاذو قبولتي انشي کولين چې سغواړی غو سره نشته کنه په يوم القيامه يكفرون بشرككم افرض د قیامت با دغه مخلوق انکار کوي استاذو د شرک نه دته چې आवाज کو دا شرک ده کنه قران او ته شرک وي ښا نمانا کی مفسر روح المانی چی احتملو ان یکون الکلام مع عبادت الاسنام آیات کی دام اشتد جدا غبتانو آلیات و عبادت الملائکت و عیسی و غیرهم من المقربین اجد دی عبادت چاکا و ناغتی امراد دی تیغی اتاصل جواب نشی در کولی علمانی او قرطبی وی کل ملائکت والجن والانبیاء والشیاطین دا ټول ته مراد دی خا ولا ينبئک مثل خبیر اے بندا دی تعالی خبر نشی در کوله پشان دا غزاد چې بار زبان خبر دی نو دا غنه سوال کوا دا غنه غواړم ترغیب توحید تا یا ایو الناس وانتم الفقراء الاللہ اے دا دنیا خلقو تاسو ټول الله ته محتاج یې بل چاته نا انتم الفقراء الاللہ تاسو ټول الله ته محتاج یې والله هو الغنی الحمید او الله بی نیاز دی دا چاته حاجت نشته دی الله دې بی نیاز او ستایل شوی دا فقر څه شی دی دا فقر هغه فقر دی چې دا ډېر لوی عزت دی چې انبیاو په دې باندې فخر کاو او موسی علیہ السلام ویلو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے رب ز فقیر ما دا فقیر ډېر د کمال لغه خدا ډېر کمال دا نور د فقیران چې ګوري کنه دید زیارتونو فقیران دی اخو ذلت تی نفقرا دیتوی فی کل لحظت و خطوت پہر لحظہ کی پہر قدم اللہ تا محتاج دا انسان مومن انسان دی تا محتاج دکھا نوی دیدی دا نوی فینما سمعون فقراء لا للتحقير بل للتعريض على الاستغناء دي ته چې الله فقرا وي نو د دې خپل معنا څه ده اغنیا مالدار څنګه نبی له سلام ته ویلو چې او جدکا عائلا فاغنا تلوم انت چې محتاج وي نو غنی کړي بے پروايي کړي نو موحد دې ته وي چې بے پروايي کنا جمال تیجت نئی دا اصل استغناء دا این یشع یذهبکم کلا غوالی تاسو بلری کی دا دنیا نا ویات بخلق جدید پیدا بکی نوی خلق وما ذالک علی اللہ بعزیز دا کار پا اللہ باندگران نده ولا تذر وازرتم وزر اخرى او نشیولی یو نفس بوج دا بلچان نبی شفاعت قهری بوج که ده دنیای و که ده آخرتی خواهم نوست مثال ذکر کی ده دنیا وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ که آوازو کی یو بیمار نفس مسقله بیمار تاوی ولی هر بیمار وی را پماڑی را درانه دا پماڑی را سخته دا نالاوی که یو بیمار سره آوازو کی دی خپل الہ تا دی خپل ولی تا الہ ملیہ دا پاردو چتولو دا بوجو لا یحمل منو شیعون نشو چتولی دا دا نظر ولو کان زا قربان اگر کدغا ولی دا خپل نکی ادی پی فخرم کئی خوا چی دا دا ما خپل نکدی زد دا خپل نو سیما نو ایو آوازو توکا کنا سبو کی تاثر اخا اللہ وی لا یحمل منو شین نیشی لری کولستانا دا جی چارا وسترون آغا بے لری کئی خا انما تنذر اللذین یخشون ربهم بیشکتو یرولشی اغا کسان چیغی یریگی دخپل ربنا بالغیبی چلی دلین دیم فاقام الصلاة و پابندکی دمانزو ومن تذکا فانما یتذکا لنفسی اغه چا چې ځان پاک کو په توحید سره اغه چا چې زړه پاک کو په قران سره نو دا پاکواله د خپل ځان دی ویل الله المسویر او دی الله تراتل دی وما یستوی الاعمى والبصیر ندی برابر دنیا کې اولون اولیدن کې معنا مشرک او موحد ولا الظلمات ولا النور او نه تیری ډیری او نه رڼایا وا اعمال د مشرکینو او ظلمات دي او عمل د موحد او نور دي دا نه دي برابر ولا الذل ولا الحرور اخرت هم نه دي برابر ځکه یو به پسوري ناشتي اول به په ګرمه کې نه سمرات هم نه دي برابر ها نه غسوره او نه ګرمي وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندی برابر په دنیا کې ژوند دي او نمړی دیګ حل کو شک کونو قران و سره ما يستوي بیا ذکر کو تاکید د پاره چې ګوره کدا نور څه کې خبرې کوي نو کوي خو په دې کې خبرونه کوي چې چرته ژوند دي او چرته مړی ژوند دي خو ځان لوم زان د ټوله ورځ لګیای ګټه کوي بلوم کوي چاله پندو چت کې چاله سو کې چاله وګور کې چاله سو ها ژوندې هو ژوندې ډېر برکت دي امړې هغه وسو کې دا نه سوغړفه ان الله یسمی من یشا بشک الله اوری قران اوری خپل دین هغه چاته چې وغواړي ومان تب مسمع من فی القبور اے پیغمبرہ تنشی اورولے اگا چاہتا جی با قبرنو کی دی تل تیزکا من فی القبور چی کافران تی ندی مراد من فی القبور کافران دی تا صرف کافران پا قبرنو کی دی ننا ہر سوک چی دی پیغمبرہ تو تنشی اورولے خپل خبرہ نخکارا خبرہ دا اگر که تشبیه پکشتا دی این انتا الا نذیر نیتو مگر صرف یرون کے استاپ اختیار کے ہدایت نشتا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقنن منگ لے گلے دنیا تا پا قرآن سرا خوش خبری ورکو ان کے و یرون کے و ام من امت الا خلافی نذیر او نشته په دنیا کې داسې امت مگر تیر شوی دی پاوی کې پیغمبر و یو کذبو کا تسلی کدی تا دروغ جن کوي فقط کذب الذین من قبلهم یقینا دروغ جن کړیو هغه قومونو چې مخکې د دین او خپل پیغمبران راغلیو دي تا پیغمبران د دې بل بینات په معجزو سره و بالزبر او په صحیفو سره او بالکتاب المنیر او په داسې کتاب لکه قران هر قسم او تراول په فقید هغه خپل نوا نوړې دوا الله یسمع خذت الذين كفروا بیاونی ول مونږه کافرانو په عذاب سره وکيف کان نکیر الله یسرنګ شزما عذاب غیر دلیل عقلی اتم الم تران اللہ انزل من السماء ایمان نگوری تو چی بیشک اللہ ورید آسمان نوبا فا اخرجنا بی سمرات منگ رو باسو پدیو بو سرامی وی مختلفا الوانوها یو شان ندی جدا جدا دی رنگو نداغی شکلو نداغی ارمی وی اللہ اخپل شکلو اخپل رنگو اخپل وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ دی غرونو تاو گورا جُدَدٌ بِيضٌ لکوات غرونو تاو گورا تک سپین سپین خوا جماعتون سپین کری مکانات سپین کری خدا پا گداس سپین والے چولے دی ٹکلی دی سپین سپین وَحُمَرًا او سغرون دی چیغا تک سر دی مختلفن الوان و جدا جدا دی رنگونه داغی و غرابی بسود او سبا کی تور دی خسام کارغان دی غراب ستوی دیولت اضافت او کده صفت موصوف تا سودن غرابی بن ناسه تور دی لکه کارغان خواه اگه پتولو کی گران دی لکه دا کم کانه دی دا بادل بادل ټولو کې ګران ماربل دی کنه ومن الناس والدواب والانعام دین انسانانو ته ګورم جدا جدا رنگونا فالدوابی دی نصر تو گوران والانعام دی سارو تو گوران مختلف الوانو کذالک گڑ وڈ دی رنگونا دی پشاند دغی غرونو پشاند دغی میوو چسنگ آگئی که اللہ اختلاف پیدا کردے دیکیم اختلاف پیدا کردے دلائل ذکر کن ذکر نوست ترغیب ذکر کوي انما یخشى الله بشکا چې د الله نه یریږي من عباده العلماء په بندیانو د الله کې خاص علما هغه ته یریږي علما ته نه یریږي اوس علما چاته وي وګورئ د مفسرین او اقوال عبد الله بن مسعود وي ليس العلم ان کثرت الحديث علم دې تنوي چې او سړي حديث یاد کړی ډېر ډېر حديث یاد کړی دي درخواستي دي اولا وانما العلم من کثرت الخشيه علم دې ته وي چې د خدای نه سوره یریګن ته ډېر لوی عالم بس وګورو څومره پرخ راغی دی وخت کې علم ستوي او هغه وخت کې د صحابه وخت کې علم ستوي لګي حسن بصري وی العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغبا فيما رغب الله فيه او زهد فيما سخط الله حسن بصري عالم هغه چې د رحمان ذات نه یریږي په غیب سره او شوق ساتی پا آغستو کی چه اللہ پاکی شوق ساتی نیک عمل عبادت او ځان ساتی داغی نا چه اللہ لگو سور دی پا آغی بان علماء دیتا بیلشی انما یخشا من یخشا اللہ دغس ابن عباس وی چه اللذین یعلمون ان اللہ علا کل شین قدیر چه پا دی پویگی چه اللہ پارس قادر دے دق عالم دفع اور عبد الله ابن عباس وی او بیا وی چې العالم بالرحمن من عباده من لم یشرک به شیئا چې الله سره شرک نه کړي او احل حلالا وحرم حرامه دل حلال حلال او دل حرام وحفظ وصيته دل وصيته یاد کړي و ايقن انه ملاقيه ويقن كي ملاقات بو سره کومه الله سره کنه او محاسبه بعمله دا علماء دي ها دغه سي قرطبي امام شعبي نه تپوس شو تپوس دا وي ايها العالم چاو توي چا ايها العالم يذ بصري عالمه شعبي ته چاو فقال اغوي نانا انما العالم من يخشى الله عالم هغه چا توای چې د الله نه یری زما په ځان دا اعتماد نشته ما ته بیا عالم نه وای ګره زور نه وته بهشکه چې یریږي د الله نه په بندیانو د الله کې علما علما حق علما موحدین بهشکه الله زور اور دی غالب دی او بخشش کوونکی وسی تفصیل کوي چې خدای دا وس کم دی ګورو چې دا خدای نه یری کی دا علما وکم دی الله وی ان الذین یتلون کتاب الله بشکا کسان چې لولي دا الله کتاب وقام الصلاۃ او پابند کی زمانځو او انفقوا مما رزقناهم او خرج کی دا ایمان الله چې موږ ول ورکړل سر او علانیتن کپټی کفکاری یرجونا تجارتن دی امید ساتی دداس تجارت لن تبور چه اغنه تاوانی کی اغنه حلا کی داغ تجارت تکنه چه اللہ و سروات اکلی دا چه نفس و مال راکا انو جنت و آخلا دا معنی اکلا سر کے روح المانی وی العالمون بالله عز وجل وبما يليق به من صفاته الجليله عالم هغه دی چې پوهیږي د الله په شان باندې چې الله سره لایق دی صفاتونه فعال الحمیدته او د الله کوم کارونه او قدرتونه دي وصائر شؤونه الجمیلته او دا ټول د الله خاصه صفاتونه دا عالم بیا وی للعالمون بالصرف والنحو دغه تعلمان نوې ګرامر والا چې صرف او نحو زده کړی دي جیومیټری او سیرا دې زده کړی دي ته خو خلق عالمان ویخا دا رواجی عالمان نو قرآن وی کنه ها چې دا چا د قرآن سره تعلق دی د عبادت سره تعلق دی او داسې تجارت چې هغه تبا کیږي نه لیو پیو مجورم نور بکی اللہ دیتا خپل عوضنا و یزیدهم من فضل او زیاد زیاد پور کی دیتا خپل مربانی انہو غفور شکور بیشک اللہ بخشش کون کے دو گناہنو او دیر قدر کون کے دے دنی کو عملنو ترغیب قرآن تا والذی اوحینا الیکا من الکتاب اغا چی منگا وحی کڑے تا تا چی دا قرآن دے هو الحق دا حق کتاب دی نجو سوک داز دا کئی او دیتا بدی عمل کی نو حق پرس چکا نخوا مصدق اللی ما بین یدی تصدیق کی داغی کتابنو چمخ کی ددن دی ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر بیشک اللہ پخپل بندیانو خبردار اولی دنکے او دا امت تعریف کئی چه قرآن راغی دی امت تا نو دی که دری قسم خلق شیخو شکر دی چه دری وڑا کامیاب دی خواه سمع ورسن الكتاب الذین استفینا من عبادنا بیاور کمونگا پا میراس کی کتاب آغا کتاب آغا چاہتا چه مونگ ورکڑی دی پا خپلو بندیانو کی دا امت تی کنا دا اللہ ورکڑی پا خپلو بندیانو کی دیتے قرآن ورکو فمنهم ظالم لنفس بازی دینا سوک شو چیزان سر زیادتے اکم گنانگار پکشتے کنا دا سکو معصوم ندی خوا دا یوڑا لگا فمنهم مقتصد بازی پکی آغا سوک دی چی درمیان دیم گناونے ام دی خونے کامال دی فمنهم سابقم بالخیرات او بازی اغا دی چریر مخ کی دی پا عبادتونو کی او پا عملونو کی گنه نشتا عمال دیر دی بیزن اللہ دا اللہ پا حکم سرام ذالک هو الفضل الكبیر دا ټول چې مخ کی بیان شو دا دیر لوی مرتبه دا کامیابی دی دیر لوی نو پسرین ذکر کئی ابن عباس وی هم امت محمدن اوی دا امت یادی خواه ورسهم اللہ کل کتاب انزلہو دیتا اللہ هر کتاب ورک آسمانی ولی اگر تورات و انجیر طول پا دی قرآن کی دی کنا زکیوی چه او رسنا خواه فظالمهم یغفر لہو چکم پاکی گنانگار دی اگر تو بخنوشی ومقتصدهم یحاسب حسابا یسیرا چه درمیانه ده نو سر باسان حسابو شی او سابقهم یدخلو الجنت بغیر حساب اچه کم سابق ده نو خوبا بی حساب جنت ده بی تپوسو با جنت ده دغسی بیاوی هاولای کلوم بمنزلت واحدت دادریوال پا یوشانتی حساب دی کلوم فی الجنت وکلهم من ازل امتی سابقنا سابق چکم مخک شوی د فقاو مخ کی بیا او مقتصدنا ناجن چې درمیانه دونه به نجات مومي وظالمنا مغفور له اچکم پک ظلم کړی هغه ته بخنو شي کنه چې الله بار بار وای چې بخنه کوم بخنه کوم بخنه کوم نو دا چاته کی خو دې ګناګار ته کی کنه حسن بصری وی الظالم من خفت حسناته چه پا میزان که داغو نیکه کمی شی والمقتصد من استوت او درمیان آغد چه برابر شدوانا والسابق من رجحه حسنات او سابق آغد چه دا غنی که دیر شفا جنات عدنیت خلونا اغلوی فضل داده جنتو ندی دامشوالی چه داخل بشی اغیطا یحلون فیام خیست بکلی شی پدی جنتونو که من اصابرا دباهوگانو من ذهب دسروزرو و لؤلؤام او ملغلری دی جنت و لباسون فیا حریر جامی دی با پا جنت کی دری خمونی وقالو الحمد لله اللذی او دا جنت یان چکل لرشی جنت تنوبوائی الحمد لله دا لا حمد ندی اغزات اذهب عن الحزن چې زمونږ نه ډیر لوی غم لري کوم غم څه شي راته یوې حزن الموت موت خو ختم شو انور وی مراد ته جهنم دی ډیر لوی غم کنه ان ربنا لغفور شکور بشکا چې رب زمونږه بخشش کون کړي دو ګناهونو او ډیر قدر کون کړي د عملونو الذي غزات احلنا دار المقامه من فضله چمږه راوستو دار المقامه من فضله هغه کور ته چې پاتې کې دوه دي مهمان خانه ده د الله فضل چمږه دې زې تراوستو لا يمسنا فيها نصب نرسي مون ته په دې جنت کې څه تکلیف ستړيواله ولا يمسنا فيها لغوب او نرسي مونږ ته په دې جنت کې شور او زوګ دومره د خاموشه زه شور او زوګ پکې هم نشته دا د مؤمنانو حال شو وسره شغه نور ګوره والذین كفروا وكسان چې کفر کړي لهم نار جهنم دې لپاره اور د جهنم دی لا يقضى عليهم فيموتوا نو په هغه دا فیصله کیږي چې مړ شي کدی ډیر چې غوي چې الله مرګ مر نه د مرګ فیصله باندې کی چې مړ شي خان ولا يخفف عنهم من عذابها نو بس پکړي شي دین عذاب د جهنم كذلك نجزي كل كفور الله یې دغه سزا ورکوم غار یو کافر ناشکر الله وهم يسترخون فيها دا جهنم یان با چې غوي په جهنم کې ربنا اخرجنا نعمل اے رب زمونگا اوباس مونگ دا دی جہنمنا نعمل صالحا چنیک عملو کو نیک عمل صدی نوحدو کا و نتویعو کا چتا یو اگنو استا تابداریو کو چتا سوینو آغا بکو کا غیر اللذی کننا نعمل بغیر داغینا چمونگا عمل کرو پا دنیا کی آغا بنکو بس نالاو لجواب ورکی تبا وس عمل که اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر ولی ما تاسول عمر نو در کر دنیا کی سلویخ کالا پنزوس کالا شپیت کالا دمرا چه عبرت حاصل کو پاگی که اغا چاچه عبرت حاصل کو تنی خبر خلق پاگا لگ لگ عمر کی زانغا زیتو رسو تکم دے کیو دوی وجاكم النذير راغله او تاسو ته دنیا کې مبلغ مبلغ راغله ما خو هر زمانه کې زر لګله تاسو کوم ځای کې وی ښا بیا بیا عمر نشتا فذوقوا زيوسکه عذاب ذ جهنم وما للظالمين من نصير نشته ظالمانو مشرکان د پاره سوک مددگار